wazee wa kupima oili. Sikuizi nyama tunafunga kwenye foili. Ya moto kareka mchezo hakano bairi. Mana kwenye baridi kana nipaga mi kajoto chapo mwendo vwaga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga majanga vita ya bunduki weuna kujana utamu watomo ni kutoboa. Mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo ni shakinoa. Mana sito maliza kwa kudonoa. Slow down, punguza pupa. Huyu mpe yule snitch tunamluka. Rasta bange, chaga duka. Faya take kulinda swizi anataka kusuka. Chika kumbere, chika kumbere, chika kumbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Sasa wende kwa manati. Unalia njaa wenzako mambo safi. Taki overtake tunavuta shati. Eti mefilisika kisa pale kati. Utaki kuoga wae uvue nguo. Ukitaka lala nje poteza funguo. Na utamu wa tobo ni kutoboa. Mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo ni cha kinoa. Mana sito maliza kwa kudonoa. Mwendo wa chuma na cheche. Woga kitete. Nuna wacheke. Wanuko. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Wamani ya mikamala. Bere.